ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. یہ ناممکن ہے کہ اللہ ایک آدمی کو کتاب و حکمت اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم لوگ دوسروں کو اللہ کی کتاب سکھاتے تھے اور خود بھی اسے پڑھتے تھے. اس آیت کریمہ میں نصارہ کی بالعموم اور نجران کے نصرانیوں کی بالخصوص تردید ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افترا پردازی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے ہی اپنے پیروکاروں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی، آسمانی کتاب اور نبوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہو اور علم شریعت کا فہم بھی عطا کیا ہو، اس کے لیے عقلی طور پر ممنوع اور مستحیل ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت یا انبیاء یا فرشتوں کی عبادت کی طرف بلائے، اس لیے کہ یہ کفر صریح ہے اور وہ تو اللہ کی طرف سے دین خالص لے کر اس لیے مبعوث ہوا تھا کہ لوگوں کو کفر کی راہ سے روکے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکیہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ علم دین سے بہرور اور اللہ والے بن جاؤ. آیت کریمہ میں بشر کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ نے رتبہ نبوت سے نوازا تھا، وہ معبود کیسے ہو سکتے تھے؟ ابن اسحاق، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ علماء یہود اور نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابو رافع قرظی نے کہا کہ اے محمد، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں جس طرح نصارہ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ایک نصرانی نے بھی کہا کہ اے محمد، کیا تم واقعی ہم سے یہی چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے یا اس کا حکم دینے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. آیت کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حصول علم اور تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ربانی بن جائے. اگر حصول علم سے کسی کی نیت تعلق باللہ نہیں تو اس نے عمر ضائع کی اور نقصان و خسارہ اس کا نصیب ہوا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے اور ایسے دل سے جو اللہ کے لیے نہ جھکے. مسلم. آیت سے یہ بھی مستفاد ہے کہ جو علماء و مشائخ قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی سے اپنے پیروکاروں کے لیے حلال و حرام کرنے کی دکان سجاتے ہیں وہ اپنی عبادت کرواتے ہیں. مسند احمد اور ترمذی میں ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، نصرانیوں نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان علماء نے اپنی مرضی سے ان کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا دیا تو انہوں نے ان کی اتباع کی، یہی ان کی عبادت تھی.